Вы слухаеце радыё «Свабода». Прапануем вашай увазе навагодні зварот старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы. Дарагія суродзічы беларусы, ад імя Рады Беларускай Народнай Рэспублікі вітаю вас з Новым годам. Жадаю ўсім вам усяго найлепшага, але перад усім мужнасці, веры ў свае сілы і любові да зямлі вашых продкаў. Бо ад вас залежыць, ці айчына наша застанецца незалежнай дзяржавай і дасць адпор імперыялістычным амбіцыям нашага ўсходняга суседа, ці не. Народ годны гэтага імя не пойдзе дабравольна назад у няволю імперіі, якая зрабіла столькі шкоды яму на працягу ўсяе яго гісторіі. Каб ён не ведаў пра гэтыя злачынствы, дасюль хаваюцца ад яго праўда пра яго мінулае, у школах вучаць чужую гісторію, прамываюць ад дзяцінства мазгі, каб пераканаць, што захопнік добразычлівы, што ён той старэйшы брат, без якога наш край не можа абысціся. У сапраўднасці ж шантажуецца наш народ хлуслівымі абяцанкамі, выключна, каб адабраць ад яго тую жыццяздольнасць, якая дазволіла яму выжыць 10 стагоддзяў на гэтай зямлі. Не верце, мае дарагія суродзічы, афіцыйнай прапагандзе. Не давайце нікому прадаць ваш край за крыху нафты. Дабрабыт нашага народу ніколі не ішоў з усходу. Наадварот, суседняя імперія вечна выкарыстоўвала вашыя мазгі, вашую працавітасць і вашыя маладыя пакаленні, каб бараніць свае ўласныя інтарэсы і абшары. Звяртаюся да кожнага беларуса на гэтай зямлі. Бараніце гэтую дадзеную вам Богам зямельку, за якую продкі вашыя аддавалі не раз на працягу стагоддзяў сваё жыццё. Адзінае, што паглыбленая інтэграцыя зробіць, гэта паглыбіць вашую залежнасць ад чужой краіны, ад якой наш народ здолеў вызваліцца 25 сакавіка 1918 году. Беларускі народ разумны, працавіты і жыццяздольны, і не ён дасць сабе рады, калі не будзе чужых гаспадароў у яго хаце. Выходзьце тысячамі бараніць незалежнасць вашай зямлі, бо, як сказаў у 1864 годзе Кастусь Каліноўскі, толькі тады, народзе, зажывеш шчасліва, калі над табою маскаля ўжо не будзе. Жыве Беларусь! Гаварыла старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла. Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Папярэднія вынікі дзесяцігоддзя. Сёння на свабодзе з вамі Юры Дракакруст і я, Сергей Навумчык. Юр, ну вось, абсолютно большая сродка масавай інфармацыі, незалежных у тым ліку, падводзяць сёння ў апошні дзень года вынікі 2019 года, але не будзем забывацца, што гэта і апошні дзень дзесяцігоддзя, калі казаць пра дзесятыя гады. Ну вось у найноўшай гісторыі, нават вось нам у адлегласцях нашага жыцця, ну, былі такія дзесяцігоддзі, якія ёсць сімвалямі. Ну, напрыклад, можна называць два. Першы мы яшчэ так слаба памятаем, хаця штосьці памятаем, але ў гісторыі ён зафіксаваны. Это 60-е, якія былі сваімі ў Савецкім Саюзе і рознымі. Пачатак быў адзін, а завяршэнне было другое. Іншымі яны, скажам, былі ў Заходняй Европы, ў Амерыцы. Там это і бітламанія, і парыжскія гэтыя студэнцкія паўстанні 68-го года. І В'етнам. І В'етнам для Амерыкі. Масавыя выступы і Мартін Лютер Кінг, і забойства Кеннеді. Шмат што можна назваць. Ну і, канешне, 90-е гады, якія былі розныя і на Захадзе, і ўжо толькі два гады, праўда, гэта захапіла Савецкі Саюз, але вот 90-е гады, скажам, былі абсолютно розныя ў Расіі і ў Беларусі. У Беларусі пачатак 90-х, гэта быў пачатак нацыянальнага адраджэння дэмакраты. У Расіі гэта было крыху інакш. З дэмакратыі там таксама было, здаецца, ўсё нармальна, але вось былі і некаторыя іншыя з'явы, якія ацэньваюцца негатыўна. Вось пра 10-е гады я падумаў, што ў прынцыпе няма так асабліва што сказаць, так? Ці ёсць што сказаць? Ёсць што сказаць, Сергей, ёсць што сказаць. І вот я на мінулым тыдні рабіў праскі акцэнт, таксама менавіта гэтае ж пытанне задаваў калегам, далёка не апошнім людзям у Беларусі. Гэта Андрэю Дынько, шэфу рэдактару нашай Нівы і рэдактару часопісу «Наша гісторыя», палітычнаму аналітыку Арцёму Шрайбману і нашаму калегу, але таксама ураджэнцу Беларусі, аглядальніку расійскай службы «Радыё Свабода» Яраславу Шымаву. І вось я ім задаваў пытанне пра, як бы, як кажуць немцы, «Zeitgeist», дух часу. Дух часу, вот дух часу десятых, якія, у якіх падзеях для іх увасобіліся гэтыя гады. Ну, спачатку я задаваў пытанне пра свет. Вот, як бы, што для іх у свеце былі самыя галоўныя праблем, ну, каб, кажам, падзеі, з'явы десятых. Ну, і яны абазначылі некалькі падзеяў, якія не проста былі важныя, а якія ў пэўным сэнсе зламалі трэнды, зламалі тыя тэндэнцыі, якія былі на працягу, ну, фактычна 90-х нулявых. І вот яны ў 10-х зламаліся. Сярод іх найперш это, зразумела, вайна. Вайна ва Ўкраіне. Так, можна сказаць, што вайна 2008 году расійска-грузінская, ну, ўжо было такой, так сказаць, зарніцы перад вестем, калі Расія ўпершыню пасля 91 году вяла баявыя дзеянні за сваімі межамі. Але Крым, Донбас былі значна больш важнымі, больш небяспечнымі, і калі на свет, так бы мовіць, дахнула сусветнай вайной, скажам так, наўпрост, і якія як бы доўгаіграючыя. Вот праз 5 гадоў пасля 2008 году, ну, як бы было заіграна. Эта сітуацыя была заіграна. Да, это ж лакальная з'ява, там зрыв, сарвалась Расія. А вот зараз 5 гадоў прайшло, а не, это вайна доўгаіграючая, і як бы яна будзе яшчэ вызначаць шмат што. І, дарэчы, вот, скажам, Андрэй Дынько назваў эту вайну сярод беларускіх падзеяў. У тым сэнсе, што вайна аказала на Беларусь каласальны ўплыў і на ментальнасць, і на палітыку, і многія змены, якія мы ўбачылі за гэтыя гады. У чым гэта заўважна і якога характару гэтыя змены? Ну, в этом сэнсе, скажам, новы раунд замірэння паміж Беларусю і Захадам. Вот это пацяпленне адносінаў. Ну, гэта прямой вынік вайны. Бо Лукашэнка як бы зразумеў, што ёсць пагроза. Ёсць пагроза яго ўладзе. Ёсць пагроза незалежнасці яго, так бы мовіць, маёнтку, які ён вот лічыў сваім феодам, ну вот могуць і адабраць феод, і вот так. Прыйдуць зялёныя чалавечкі, і вот просто вот так вот просто будзе. І в этом сэнсе, як бы, ну і акрамя таго, ну это я ўжо ад сябе дадам, ведаеш, ну вот на мой погляд, нават вот это масавае, ну як бы ўяўленне беларускае, я думаю, ты са мной згодзішся, у тым ліку і па сваіх паездках вот частых у Беларусь, вот масавае беларускае стаўленне, што это не наша вайна. Так, але скажам, мы можам гаварыць пра пэўны такі, ну, калі не раскол, то разыходжанне ў грамадстве, вось, у стаўленні, вось, у якім разе да анексіі Крыма. Ведаеш, стаўленне – это адно. Так, многія гавораць, што да, вот, правільна расейцы зрабілі. Але вот пытанне – это наша вайна? То есть многія могуць казаць, да, Крым іх. Мне, дарэчы, адна калега распавядала размову са сваім там, здаецца, аўтамеханікам. Яна, ну, некалькі гадоў таму, яна з ім размаўляе, значыць, і той кажа: "Да во, бандэраўцы, нацысты, правільна рускія забралі Крым". Яна слухае так ветліва. І потым без перерыву, так сумам: "Да, да, вот, бандэраўцы там, фашысты". Відаць, і нам давядзецца з рускімі ваяваць. Моя коллега, что, як, чому? Вы же только что сказали, что они там мели рацию. Ну, там мели, да, но мы ж не тое, мы ж... Она была в таким абсолютно когнитивном диссонансе, але вот это ставление, вот это подых войны и отчувание, як бы, вот этой небяспеки, яно вельмі выразна знікла. І ведаеш, тут ускосна, як бы ўжо в такім, ну, як бы, скажам, глыбокім сэнсе, калі мы гаворым, это не наша вайна, то натуральна узнікае пытанне, а мы хто такія? І вот в этом сэнсе беларусы вымушаны адказваць самі сябе. Калі это не наша вайна, то чаму не наша? Так хто мы? Вот. І ці можам сказаць, што гэта паўплывала на, скажам, ну, дынаміку нацыянальнай самаідэнтыфікацыі? Безумоўна, да, да, это ўмацавала нацыянальнае, ну, в такім, я кажу, негатыўным сэнсе, у тым сэнсе, што вот, а вот это не наша. Дай ім Бог здароўя, дай Бог здароўя рускім, дай Бог здароўя украінцам, але мы не рускія і мы не украінцы. Вот. Ну, вот это, я кажу, вайна, все сказалі, што вайна, да, вайна, это важная падзея. І это злом тренду. Да таго, такога в такім месцы, з такімі наступствамі не было. Другая падзея, это, конечно, Трамп. Такога прэзідэнта не было. І не просто такога прэзідэнта не было там со сваімі там пантамі, твітэрамі, а в этом сэнсе ён паламаў тренд нават не 20-годзяў, нават хіба не, можа быць, пасляваенным. Таму што для Амерыкі вот глабалізм, адкрытасць рынкаў, гэта была мантра, якую як бы вызнавалі там прэзідэнты ад Рузвельта і Трумэна да, адпаведна, Абамы. Ну, не сказаць, што Трамп на 180 градусаў все павернуў, не сказаць, што ён як бы все пахерил, нет. Но тое, што як бы ён, што называецца, встряхнул эту сістэму, это безумоўна. І што шмат якіх акцэнтаў расставіў, вельмі шмат іншых. Это безумоўна. І в этом сэнсе, ну, тут якраз мае суразмоўцы спрачаліся, як бы, а ці працягнецца это, калі яго абіруць, ці калі яго не абіруць, ці працягнецца это ў 25-м годзе, это таксама ж будзе, вот, 20-е гады. Але ўсё ж такі, я думаю, што вот бесследна, то есть просто вернуцца в часы нават там, я не ведаю, Клінтона, калі вот этот глабалізм, ён быў як бы на піку, это не факт. Не выключана, што нават калі зараз у 20-м годзе пераможа дэмакрат, не выключана, што ён будзе другім Трампам. Всё роўна, як бы, ну, каким-то скарэктаваным. Вот это таксама як бы падзея 10-х, якая яшчэ будзе адгукацца. Яшчэ адна падзея это Брексіт. Таксама с там пасляваенных фактычна з саюзу вугля і сталі, какого там 51-го ці якога году, вот здавалася, што інтэграцыя нарастае. Еўразвяз там спачатку было 6, потом там 10, потом 20, вот 8, і ўжо як бы здавалася, што эта тэндэнцыя пойдзе далей, там можа пазней, раней, там можа Украіна, можа Беларусь. І раптам вот як бы это спынілася. Этот працэс пайшоў назад, прычым не в какой-то там, я не ведаю, такой, ну, маргінальнай назовем, не будзем нікога крыўдзіць, але, ну, там, это не Славенія отвалілася, это там не Португалія отвалілася, это, ну, адна з галоўных краінаў Еўразвязу. Вот яна выпала, так бы мовіць, это выпала касцяшка гэтага даміно. Вот. И это, да, это подзея, ну, важная, которая будет иметь, и еще будет иметь велизарные наступствы у будущине. Ну, и еще одну подзею, так сказать, коллеги отзначили, и она, может, не такая, так сказать, там, гучная, пригожая, шумная, але подзея минулого года, это то, что Компартия Китая поменяла статут и фактично выключила принцип ротации. Это бок, Си может обираться, да, без концу, без, да, концу, да, да, без концу. То есть концу. Китай и ранее не был демократией. Понятно, что это была коммунистичная система, але механизм ротации в статут был встроенный фактично одразу, амаль одразу после Мао. И уже практично кольки 34 разы, ну, фактично по статуту менялись кіраўнікі. Он был хороший, он был кепский, але вот как бы приходил новое десятигодие, и первый секретар компартии менялся. Приходила новая команда. Причем цікаво, что до этого за несколько годов, в таком разе, было ведомо, кто это будет. Ну, да, два-три, да, кандидатуры. Да, да. Зараз, как бы, ну, Китай николи не был демократией. И в этой годы он не был демократией. Але, ну, так сдавалось, такая была теория и шмат годов, что, мовляв, так сказать, вот, бедный, что, как бы, авторитаризм – это прикмета бедности. И вот, чем... Коли краина робится достатково богатой, то, как бы, кажучи марксистской мовой, так сказать, политичная надбудова робится отповедной, так бы мовить, вытворчим относинам. И там, как бы мовить, пануя демократия. Это, до речи, отповедало такой гегельянской схеме Фрэнсиса Фукуямы про конец истории 89-го года. Все, конец истории. Весь свет идет по шляху рынковой экономики. Демократы, ранее или позднее, але як бы все пойдуть туды. Ну, вот это решение ЦК КПК, это крок назад, нават от той такой, так сказать, как бы внутрипартийной демократии, это крок, да, такого большего авторитаризма. Это, так бы мовить, назад до Мао, фактично. Вот крок назад до Мао. И это значит, что как бы, ну, какие-то сподзевы, что Китай, ну, в какой-то оглядной будущине как бы вступит в супольность заходних краин, хай навод на роли, так сказать, такого партнера, ну, не надто демократичного, а летым не меньше, то вот так худшей за все ён отдалится от этого. Это не часы холодной войны, коли было вельми жорсткое идеологичное супротстояние. Зараз, ну, оно не такое тотальное, але тое, что вот як бы менавіта идеологичный конфликт поміж Китаем и Заходом будет обвастраться, ну, вот это выник десятых годов. Які, да речі, супроваджався, так само вот коллеги казали, что еще один выник десятых, ну, это уже худшее по тренду, но это подъем Китая. То есть, что у ён другое место в свете, это уже беспречно, але, может быть, и, так сказать, по некоторых позициях уже и перш. Юра, вот все, что ты говоришь, это свечится, так сказать, ну, это... про тое, што рушыліся пэўныя стэрэатыпы, ці, скажам, рушыліся пэўныя вераванні. Ну, вераванні ў тое, што вось аб'яднаная Европа, вось Брэкзіт, вераванні ў тое, што Амерыка ідзе па шляху паліткарэктнасці, так сказаць, больш паліткарэктнасці. Вот прыходзіць абсалютна, я нават толькі адну сферу беру, не паліткарэктны прэзідэнт, значыць, непарушнасць межаў пасля 45-го года Ялты і пацверджаныя хельсінскімі пагадненнямі 75-го года, а вот, калі ласка, анексія Крыма, нарэшце, ну, мы так лічылі, наше пакаленне, так, што, ну, несумяшчальныя рэчы, камунізм і нейкая тэхналагічная там перспектывы, нейкая якасць, а вот, калі ласка, Кітай, які проста эканамічна, сапраўды, тут нават не дракон, а Бог ведае што. Словом, а як это вот все глобальные речи, як яны поуплывали, ці поуплываюць на Беларусь? Нам не... Адносно все ж таки в порівнянні з Китаем, з Америкой, нават з Британией, ну, меншую, скажем так, країну. Ну, з Беларусю, канешне, складаней, ну вот калі мы ўжо пяройдзем, да, як бы галоўных падзеяў у Беларусі, то эксперты адзначалі, канешне, плошчу 10. Плошча 10, якая шмат што вызначыла ў гэтым дзесяцігоддзі. Прычым як бы вызначыла, ну, з двух бакоў. З аднаго боку это была дэманстрацыя Прагі, довольно масавай Прагі, да, зменаў, да, пераменаў, то есть што беларускае грамадства не спячае, беларускае грамадства не грамадства толькі, скажам так сказаць, рабоў, але з іншага боку паказала, што сістэма моцная. Сістэма вот як бы этот каскад рэвалюцый, як бы, ну, ён вот на Беларусі спыніўся. Вот этот каскад каляровых рэвалюцый нулявых гадоў, вот на Беларусі ён як бы этот працэс як бы даў збой. І прычым, да, і яшчэ адна з'ява, ну, она такая, можа быць, лакальная, але таксама важная, вот 10-х гадоў таксама, што адзначалі калегі, ўжо зараз крыху забылася, арабская вясна. І праводзілі аналогіі з вясной народаў 1848 году. Так, і ў гэтым сэнсе падабенства, што вясна 1848 году та амаль васюль прайграла. І ва Францыі, і ва Аўстрыі, ну, ва Францыі якраз не, а вот там і в Аўстрыі, в іншых краінах рэвалюцыі былі разгромлены, но это не значыць, што яны не далі нейкага рэха ў будучыню. Вот. Ну, а вот беларуская рэвалюцыя вот як бы такім чынам як бы скончылася. Ну, яшчэ адзін момант, это я вот ужо сказаў, вайна, і яшчэ адзін момант, вот Артём Шрайб сказаў, он так это назваў, што яшчэ адным фактарам был расійскі падатковы манеўр. Ну, у дадзеным выпадку это псеўданім складанага працэсу, які мы фактычна назіралі ўвесь мінулы год, які ён іх характарызуе як ростані, як раздарожжа. То есть вот ад этой кропкі, ад апошняга году дзесяцігоддзя Беларусь пойдзе, магчыма, насуперак свайму жаданню, ці да большай залежнасці ад Расіі, яшчэ большай, ці другі варыянт, это Беларусі адбудзецца, як ён казаў, эмансіпацыя Беларусі ад Расіі. Яна можа быць цяжкой, яна можа быць балючай, але яна, ну, прынамсі, это адзін із варыянтаў вот этого раздарожжа, вот этого скрыжавання, які у 20-х годах мы ў любым выпадку ўбачым. І в этом сэнсе ў 20-х годах не адбудзецца вяртання у снежень 18-го году. Ну, будзем спадзявацца, што мы з табой дажывем да таго часу, калі не мы, напэўна, ўжо, але хтосьці падвядзе вынікі і 20-х гадоў, а нашым слухачам пажадаем шчасліва сустрэць, вясёла сустрэць Новы год і добрага Новага года. З вамі былі Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык. Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам. Вітаю, шаноўнае спадарства. Як завем святочнае дрэва? Елка, ёлка ці ялінка? Бытуе такое меркаванне нават у слоўніках савецкай пары запісанае, што дрэва яліна ці елка, але са зменай ролі, як казаў паэта, а прынеслі елку ў хату, стала ёлачкай яна. Але разбярэмся. Слова яліна менавіта ў такой форме з варыянтамі еліна, яліна, а нават ядліна, як назву дрэва ведаюць у Беларусі паўсюль. Корань – ель, едл, старажытны, агульнаславянскі і не толькі. Маем яшчэ слова «ялавец», тое, што па-расейску «можжавельнік». А славяне на захад ад нас коранем «ель», «едл» абазначаюць крыху іншае хваёвае дрэва – піхту. У беларускай мове для піхты ё таксама іншае слова «ельніца». Цікава, што немцы, ад якіх мы хутчэй за ўсё і перанялі параўнальна новы звычай выстройваць каляднае дрэва, некалі бралі на гэтую ролю менавіта піхту-ельніцу або і ўсякае хваёвае. Пераклаўшы знакамітую нямецкую калядную песню на беларускую мову, Сяржук Сокалаў-Воюш перадаў зварот «О Таненбаум» – «О хвойка, хваіна», спявае Адась Матафону. «О хвойка, хвойня, хваіна, о хвойка». Для складанага правіла старадаўні гук «э» часам пераходзіў у «о» пасля мяккіх. На пісьме гэта пераход літары «е» ў «ё» – «дзень» – «дзённы». Той самы працэс меў закрануць і пару словаў «ельнік» – «ёлка». У расейскай мове так і адбылося, а ў беларускай не ўсюды. Яшчэ акадэмік Карскі заўважыў, што і на Барысаўшчыне, і на Ігуменшчыне, і на Ваўкавышчыне фалькларысты запісвалі слова «елка», не «ёлка». У іншых словах таксама бывае, што ў расейскай «ё», а ў беларускай «е». Тёща – цешча, ідём – ідзем, Алёна – Алена, Фёдар – Хведар. Гэтая рыса – адна з адметнасцяў беларускай мовы ў параўнанні з расейскаю. Тацяна Грыневіч, народная калядка. Ціша сёння вечары, новы свет пасцелі. Хаця слова «ёлка» ведаюць беларускія гаворкі, асабліва чамусьці на віленшчыне. У іх і палянізм «ёдла» з тым жа значэннем, хоць у польскай гэта акурат тая піхта-ельніца. У іншыя ж гаворкі слова «ёлка» прыйшло ўжо ў савецкі час для абазначэння менавіта святочнага дрэва. Цікава, што беларускія этымолягі і пра «елку», і пра «ёлку» кажуць. Такія формы, маўляў, маюць вельмі абмежаваны характар, галоўным чынам беларуска-руская тэрыторыя. Бо на пераважнай бальшыні абшару беларускай мовы пануе іншая форма назвы дрэва. Яліна, еліна, яліна. У першым вялікім зборы беларускай мовы 19-го стагоддзя, слоўніку Насовіча, толькі яліна і ялінка. Елак-ёлак няма зусім. Дакладней, ёлка ёсць. У сказе «ёлка ў роце». Гэта значыць горка, прыкра ў роце. Многія ў Беларусі, нават расейскамоўныя, ведаюць і ўжываюць беларускі прыметнік «ёлкі», які апісвае спецыфічны непрыемны смак сапсаванага масла ці сала. Ёсць і дзеясловы «з'ялчэць», «ёлкнуць». Этымалогія слова, звязаная з старымі каранямі, як у словах «алей» або «эль». У кожным разе думаю, што беларускае слова «ёлка» са значэннем горкага смаку падказвае нам, што для святочнага дрэва лепей выбіраць іншыя словы, што і рабілі класікі. Якуб Колас, верш «Дзед гость». А ялінка, чаго толькі на яе няма галінках, свецяць зоркі і вясёлкі ў бліскучых павуцінках. Дарэчы, у расейскай мове слова «ёлка» мела і спецыфічнае значэнне. Лексікограф Уладзімір Даль запісаў выраз «ідці пад ёлку», значыць, ісці ў кабак. Была там завядзёнка на карчму ставіць яліну. Адсюль таксама жартоўная назва карчмы кабака – Іван Ёлкін. У нашых суседзяў-украінцаў са словам «ёлка» атрымаўся цэлы мем-анекдот. Былы прэзідэнт Януковіч хацеў абвясціць, што на месцы народных пратэстаў з'явіцца каляднае дрэва. І забыўся, як яно завецца па-украінску. 10 секундаў думаў і ўсё роўна спудлаваў. Сьогодні ўже встановлюється новорічна. Ёлка і люди почнуть дуже-дуже скоро святкувати новий рік. А трэба было сказаць «ялынка». Гэта ва ўкраінскай мове адзінае нарматыўнае слова.

Придут зеленые человечки, и вот просто... вот так вот просто будет. И в этом смысле, как бы... Ну, и, кроме того, ну, это я уже от себе додам. Ведаешь, ну, вот на мой погляд, на вот, вот это массовое, ну, как бы уявление белорусское, я думаю, ты со мной сгодишься, вот им ликую по своих поездках вот частых в Беларусь, вот массовое белорусское ставление, что это не наша война. Так, але скажем, мы можем говорить про пэўны такі, ну, калі не раскол, то разыходжанне у грамадстве, вось у стаўленні, во всякім разе, да, анексіі Крыма. Ведаешь, стаўленне – это одно. Так, многія гавораць, што да, вот, правильно расейцы зрабілі. Але вот пытанне – это наша война? То есть многія могуць казаць, да, Крым іх. Мне, дарэчы, одна калега распавядала размову со сваім там, здаецца, аўтамеханікам. Она, ну, некалькі гадоў таму, яна з ім размаўляе, значыць, і той кажа: "Да во, бандэраўцы, нацысты, правільна рускія забралі Крым". Она слухае так ветліва. І потым без перерыву, так сумам: "Да, да, вот, бандэраўцы там фашысты. Відаць, і нам давядзецца з рускімі ваяваць". Моя коллега, что, як, чому? Вы же только что сказали, что они там мели рацию. Ну, там мели, да, но мы ж не то, а мы ж... Она была в таким абсолютно когнитивном диссонансе, але вот это ставление, вот это подых войны и отчувание, как бы, вот этой небеспеки, яно вельми выразно возникло. И ведаешь, тут ускосно, как бы уже в таким, ну, как бы, скажем, глубоким сенсе, коли мы говорим, это не наша война, то натурально возникает пытание, а мы кто такие? И вот в этом смысле белорусы вымушены отказывать сами себе. Коли это не наша война, то чему не наша, так кто мы? Вот. И... Ці можем мы сказать, что это повлияло на, скажем, ну, динамику национальной самоидентификации? Безумовно, да. Да, это умацавало национальное, ну, в таким, я кажу, негативном сенсе, в том сенсе, что вот... А вот это не наше. Дай им Бог здоровья, дай Бог здоровья русским, дай Бог здоровья украинцам, але мы не русские и мы не украинцы. Вот. Ну, вот это я кажу, война, все сказали, что война, да, война – это важная подзея. И это злом тренду. До того, такого в таким месце, с такими наступствами не было. Другая подзея – это, конечно, Трамп. Такого президента не было. И не просто такого президента не было там со своими там понтами, твиттерами, а в этом смысле он поломал, ну, тренд навод не двух десятигодзяў, навод хиба не, может быть, послевоенным. Потому что для Америки вот глобализм, открытость рынков, это была мантра, якую, как бы, вызнавали там президенты от Рузвельта и Трумэна. Да, отповедно Обамы. Ну, не сказать, что Трамп на 180 градусов все повернул, не сказать, что он, как бы, все похерил, нет. Но то, что, как бы, он, что называется, встряхнул эту систему, это безумовно. И что шмат яких акцентов расставил, вельми шмат инших. Это безумовно. И в этом сэнсе, ну, тут як раз мае суразмоўцы спрачаліся, як бы, а ці працягнецца это, калі яго абіруць, ці калі яго не абіруць, ці працягнецца это ў 25-м годзе, это таксама ж будзе, вот, 20-е гады. Але ўсё ж такі, я думаю, што вот бесследна, то есть просто вернуцца в часы нават там, я не ведаю, Клінтона, калі вот этот глобалізм, ён быў як бы на піку, это не факт. Не выключено, что нават калі зараз у 20-м годзе пераможе демократ, не выключено, что ён будзе другим Трампом. Все ровно, як бы, ну, каким-то скорректованным. Вот это так само, як бы, падзея десятых, якая яшчэ будзе адгукацца. Яшчэ одна падзея – это Брексит. Так само. С там послевоенных, фактично, с союза вугля и стали, какого там 51-го ці якога году, вот здавалася, што інтэграцыя нарастае. Еўразвяз там спачатку было 6, потом там 10, потом 20, вот 8, і ўжо як бы здавалася, што эта тэндэнцыя пойдзе далей, там можа пазней, раней, там можа Украіна, можа Беларусь. І раптам вот як бы это спынілася. Этот працэс пайшоў назад, прычым не в какой-то там, я не ведаю, такой, ну, маргінальнай назовем. Не будзем нікога крыўдзіць, але ну там это не Славенія отвалілася, это там не Португалія отвалілася. Это ну адна з галоўных краінаў Еўразвязу. Вот яна выпала, так бы мовіць, это выпала касцяжка гэтага даміно. Вот. И это, да, это подея, ну, важная, которая будет иметь, и еще будет иметь велизарные наступствы у будущине. Ну, и еще одну подею, так сказать, коллеги отзначили, и она, может, не такая, так сказать, там, гучная, пригожая, шумная, але подея минулого года, это то, что Компартия Китая поменяла статут, і фактычна выключыла прынцып ратацыі. То бок Сі можа абірацца без конца. То есть Китай і раней не быў дэмакратыяй. Понятно, што это была камуністычная сістэма, але механізм ратацыі в статут быў встроены фактычна амаль адразу пасля Мао. І ўжо практычна колькі 34 разы, ну, фактычна па статуту мяняліся кіраўнікі. Ён быў харошы, ён быў кепскі, але вот як бы прыходзіў новае дзесяцігоддзе, і першы сакратар кампартыі мяняўся. Прыходзіла новая каманда. Прычым цікава, што да гэтага за некалькі гадоў, у якім разе, было вядома, хто гэта будзе. Ну, два-тры кандыдатуры. Да. Зараз як бы ну, Кітай ніколі не быў дэмакратыяй, і в гэтыя гады он не быў дэмакратыяй. Але, ну, так здавалася, такая была тэорыя і шмат гадоў, што, маўляў, так сказаць, вот бедны, што як бы аўтарытарызм это прыкмета беднасці. І вот чым калі краіна робіцца дастаткова багатай, то як бы кажучы марксісцкай мовай, так сказаць, палітычная надбудова робіцца адпаведнай, так бы мовіць, вытворчым адносінам. І там, як бы мовіць, пануе дэмакратыя. Это, дарэчы, адпавядала такой гегельянскай схеме Фрэнсіса Фукуямы пра канец гісторыі 89-го года. Всё, канец гісторыі. Весь свет ідзе па шляху рынкавай эканомікі. Дэмакратыя раней ці пазней, але як бы все пойдуць туды. Ну, вот это рашэнне ЦК КПК, это крок назад, нават ад той такой, так сказаць, як бы ўнутрыпартыйнай дэмакратыі, это крок, да, такога большага аўтарытарызму. Это, так бы мовіць, назад да Мао, фактычна. Вот крок назад да Мао. І гэта значыць, што як бы ну, какие-то спадзевы, што Кітай, ну, в какой-то аглядной будучыні як бы вступіць в супольнасць заходніх краін, хай нават на ролі, так сказаць, такога партнера, ну, не надта дэмакратычнага, але тым не менш, то вот так хутчэй за ўсё ён аддаліцца ад этого. Это не часы холоднай вайны, калі было вельмі жорсткае ідэалагічнае супрацьстаянне. Зараз, ну, яно не такое татальнае, але тое, што вот як бы менавіта ідэалагічны канфлікт паміж Кітаем і Захадам будзе абвастрацца. Ну, вот это вынік 10-х гадоў, які, дарэчы, суправаджаўся таксама, вот калегі казалі, што яшчэ адзін вынік 10-х, ну, гэта ўжо хутчэй па трэнду. Ну, это пад'ём Кітая. Тое, што ў ён другое месца ў свеце, это ўжо бесспрэчна, але, можа быць, і, так сказаць, па некаторых пазіцыях ўжо і першы. Юра, вы ўсё, што ты гаворыш, гэта сведчыць, так сказаць, ну, это